राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 22 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम वसुदेव सुतम कंस शरण देव की परमानंदम वंदे वंशे विभूषरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मने नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण। कल सुबह मैंने बताई थी बात कि 84 लाख जोड़े में फिर करके जीव आया है, कई जोड़ियों में गया है, तो कोई जन्म ही कोई भी शरीर साथ नहीं रहा, तो ये शरीर साथ कैसे रहेगा? ये शरीर भी छूटेगा। हम देखते हैं जितने शरीरधारी हमारे सामने दिखते हैं सबका शरीर छूटता है, तो ये शरीर भी छूटेगा जरूर। क्या नहीं छूटेगा? क्या इसमें संदेह है? कोई छूटेगा ही। आज एक सज्जन आए, कहते हैं कि ये शरीर से अलग मैं तो हो नहीं सकता, अलग तो होना पड़ेगा। पड़ेगा कहते ये बात समझ में नहीं आती, मुख कृपा से समझ में आ जाएगी। पहले चित लगा था उसकी अपेक्षा फर्क है, उसमें तो फर्क है, साधना करता हूं उसमें तो फर्क है, तो उतना फर्क पड़ा है तो ये फर्क भी पड़ेगा कि ये तो मेरे से नहीं होता, भगवान की कृपा से होगा, कृपा मानो। तो पहले कम से कम शरीरधारी मात्र को शरीर छूटना पड़ेगा, ये कायदा ही है। बताओ इसमें कोई आपको भ्रम हो तो बताओ, इसमें संदेह हो तो बताओ, कोई भाई कोई बहन बोलो, शरीर तो छूटना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा, तो न्यारा होना पड़ेगा, तो न्यारा होना नहीं पे न्यारे हो, अभी तभी न्यारे होते हो। इस मंडप में हम बैठे हैं, इस मंडप में हम अलग है, तभी तो बाहर दूर जाते हैं, भीतर आ जाते हैं। इस मंडप के रूप ही होते कैसे होते? सीधी बिरादी बात है, ये बात तो माननी पड़ेगी, फिर शरीर से हम अलग है। ये अभी स्वीकार कर लो तो बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। हमने शास्त्र में सुना है कि देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति, सब दोष पैदा होते हैं देहाभिमानी, देह मैं हूं, देह मेरा है, और मेरे लिए तीन बात है इसमें, चार बात हो जाओ, देह देह मैं हूं, देह मेरा है, देह मेरे लिए, तीन बात। तो देह मैं हूं ये बात नहीं है, देह से आप अलग है, सब चीजें है, सबको देह से अलग होना पड़ेगा कि नहीं ये बताओ, कोई ऐसा बताओ भाई कोई बहन कहीं भी हमारे को देह से अलग नहीं होना पड़ेगा, बताओ देश अलग होना पड़ेगा, तो होना पड़ेगा, तो अब भी आप देश अलग है ये मानना ही पड़ेगा, नहीं मानो तो बात झूठी साची, देश से आप अलग है ये साची है, अथवा देह के साथ आप है, देश आप अलग हो तभी तो अलग होता है, अलग अलग ना होता तो अलग हो जाता, तो सबको देह से अलग होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पहले मान लो, होना तो पड़ेगा ही, तो कृपा करो पहले भी मान लो। अरे समझ में नहीं आवा कोई बात है, घबराओ मत, घबराओ मत, बात सच्ची है। कल तो मैंने बात विशेष तरह कह दी कि आपकी कृपा से होगा, अच्छा मेरी कृपा से हो जाएगा। बात ऐसी है, मेरी कृपा क्या है, जो चीज दो दो अलग है और मेरी कृपा क्या है। अब मान लो तो मेरी कृपा मान लो, भगवान की कृपा मान लो, थारी कृपा मान लो, आप आचार्य मान लो, देश आप अलग है ही, तो देश अलग है। अब बात थे याद कर लो कि सब जितने देहधारी है, पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने स्थावर जंगम, सब देश अलग है। क्यों देश अलग हो जाते हैं, मर्द सब देश अलग होते हैं, तो उस देश अलग है, हमारे समझ में नहीं है, हमारे समझ में नहीं आई। पर बात तो ऐसी है, मैं कहूं बात ऐसी है, हमारी कृपा मान लो, हमारी मान लो कृपा मान, कृपा क्या बात है, बात ऐसी है। कम से कम, कम से कम बात ऐसी है, इतनी तो धारण कर दो, इतनी धारण कर दो भी भाई, शरीर से मैं अलग हूं, अलग होना पड़ेगा, ये तो अलग हूं तो भी अलग अलग होगा, कोई नई बात है, आप शरीर से अलग है। आप देखो विचार करो तो ये बात बड़ी समझ में आती है कि शरीर में तो परिवर्तन हुआ, बालक थे जवान हुए बूढ़े हुए, आप तो जवान है बालक बूढ़े हुए ही नहीं। शरीर तो बालक होता है फिर जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है, आप है जैसे जैसे रहे, तो आप अलग हैं शरीर से। अभी थाने कृपा सोचे मान लो, मन भी क्या जोर है, थाने भी जोर क्या जोर है। अरे बात है, दूर दूर चार ही होते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से होगा, अच्छा हमारी कृपा मारी पत को, दूर दूर चार ही होते हैं, ये तो अलग होगा ही। ओ तो तना जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, तो तन जासी, यो तो तन जासी, ये तो चल जाएगा भाई। तो तरह तुम शरीर से अलग हो, कल सुबह ये बताए थे, इस बात को अगर आप मान लो बहुत फायदा हो। एक शास्त्र में लिखा है, देहाभिमानी न सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, देहाभिमान को राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष सब के सब देह के साथ में एकता मानने से होते हैं। अगर ऐसा ठीक समझ लो तो देह से आप आ गए तो आपके दोषों से पिंड छूट जाए, ये सच्ची बात है। आप बताओ इतने बैठे बताओ, सच्ची बात है झूठी, शरीर से अलग होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। बच सकते हो क्या, कोई बच सकता हो तो बताओ, वे हम बच सकते हैं। तो देश अलग आप हो, यह बात सच्ची है झूठी बताओ, आप देह हो देश अलग हो, सच्ची बात कौन सी है, सच्ची बात तो कम से कम इतनी मान कि बात देश अलग होना सच्ची है, इतनी मान लो, इतने में तो कोई दोष हो रही इसमें, तो इतनी मांग पहले, अब इतनी मांग क्या, शरीर से हम अलग हैं, हमारे को नहीं दिखता, हमारे को देह के साथ मिला दिखता है, बोले देखो भले ही सूर्य अपने को छोटा सा दिखता साथ, सूर्य सूर्य भगवान छोटे से दिखते हैं, क्या छोटे हैं, पृथ्वी से बड़े हैं, छोटे दिखे तो देखने पर छोटा मानोगे, हवाई जहाज से उड़ता हुआ दिखता है छोटा सा दिखता है, 200-300 आदमी बैठ जाए भीतर, वो छोटा सा है, चेंज हो जाती है क्या छोटा सा है, तो ऐसे दिखता है परंतु हृदय से जानते हो छोटा है, भीतर से मन से समझते हो छोटा है, तो 300 आदमी कैसे बैठे इधर, तो दिखता ऐसा है परंतु ये हृदय में पक्की जमा लो बात, सब भाइयों से सब बहनों से सबसे कड़ा है, हृदय में पक्की जमा लो क्या शरीर से मैं अलग हूं, दिखता नहीं न कौन पर मत देखो, अब भाई जहां छोटा सा दिखता है छोटा सा है तो अलग है, हम शरीर से अलग है, इतना पहले मान लो, स्वीकार तो कर लो, आप बात तो यही सच्ची है, बोलो सच्ची कौन सी है, आप शरीर से अलग होंगे कि नहीं होंगे बताओ, कोई बताओ भाई हमसे बहन हमसे कोई बताओ, जिसकी मर्जी बताओ, शरीर तर्क होना पड़ेगा, हमारे समझ में नहीं आवे तो और समझ में आवे तो, शरीर से आप अलग हो, शरीर जड़ है आप चेतन हो, आप परमात्मा के अंश हो, अरे भगवान ने अपरा प्रकृति है, भूमिरा बंदोड़ वायु अपरा और परा प्रकृति आप जीवात्मा, तो आप मम्मी अंश हो भगवान का अंश हो, शरीर भगवान का अंश है, शक्ति अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, भूमि आप हो वायु अंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति सदा, और तो 8 प्रकार वाणी भेदी, ये तो अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, तो देखिए आपकी जात है कौन है, दो जात है, दो जात दो जाति, जाति दो है, आपके शरीर की जाति दो है, आप चेतन हो ये जग है, इसको बाल देते हैं, अभी थोड़ी आग लगे तो आंस लगती है, अब उसमें बाल देते हैं साफ ही, तो शरीर अलग है शरीर, तो अगर एक होता तो आपकी आंस आती, तो इस वास्ते है तो अलग, ये बात पहले मान तो लो, स्वीकार तो कर लो कि शरीर से हम अलग है, हमारा शरीर अलग है, यार बहुत लाभ की बात है, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उन लोगों ने यही बात मानी है, शरीर तो अलग है भाई, देहाभिमानी ने अस्तर में दोषा प्रादुर्भवंति, देहाभिमान रखता है उसके दोष होते हैं सभी, तो दोष से आप अलग हो, आप शरीर से अलग हो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से अलग हो, अभी अभी अभी भी आप अलग हो, नहीं दिखता तो कोई पति परो मत करो, नहीं दिखे तो परो मत करो, सच्ची बात क्या है मैं आपसे पूछूं, सच्ची बात देह हो देख रहे अलग हो आप बताओ, कोई बताओ आप में से भाई बहन कोई बताओ, देश अलग है, अलग है तो फिर जो बात है अलग है, बस अलग है बात ठीक दिखने लग जाए साफ, जो थम्पा हमारे से अलग है, ऐसे इदम शरीर हम लिखा है, इदम शरीर इदम इदम अंगुण निर्देश होता है, इदम शरीर हम कौन थे, इदम शरीर इदम इदम इदम अहम, इदम शरीर हम कौन थे क्षेत्र में, यदि वो वेत्ती इसको जो जानता है उसको क्षेत्र ही कहते, इदम शरीर तो शरीर अलग है, कृपा करो इधर मान, सच्ची बात मानने में क्या अर्थ है, सच्ची बात मानने में क्या अर्थ है, सच्ची बात देख रही तो देख रहे तो सच्ची बात देख रहे तो इतनी मान लो हो जाएगा, फिर हो जाएगा आप साहब कि आपकी कृपा जा, अच्छा हमारी कृपा मान लो, हमारी कृपा मान, कृपा का लेन देन क्या है, मैं है ही यार कि थारी कृपा सो अरे हमारी कृपा सो, कृपा कृपा थे इतनी करो कि मान लो, इतना कृपा आप करो, मुझे हमारी कृपा हमारी कृपा से नहीं होती वह तो भी कृपा से हो सी अ तो है ही जैसी अब हमारी कृपा मान लो मान लो बताओ संदेह हो तो बताओ आप अलग हो सही अलग है शरीर को मैं मानने से ही दोष पैदा होते हैं राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभर पाखंड कितने दोष होते थे उड़ती थी देश में देह शरीर में नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है ये बात पहली मानो आप शरीर मेरे लिए दे दी है ये कई मैं पुस्तकों में देखी है कर्मयोग का साधना शरीर मेरा नहीं है बड़ा सुख मिल जाएगा बहुत सुख मिल जाएगा ज्ञान योग सुख मिल जाएगा भक्ति योग सुख मिल जाएगा सब साधन समझ आ जाएंगे एक बात मान लो इतनी कृपा करो देह से आप अलग हो इतनी बात तो माननी है अरे सच्ची है झूठी है बताओ आप बताओ इधर से बताओ झूठी बात है अब देह हो अब शरीर हो सच्ची बात क्या बताओ सच्ची बात है देह से आप अलग हो कब से कब इतने स्वीकार कर लो कि हमारे को नहीं दिखता परंतु बात तो सच्ची है इसे तो मानोगे नहीं मानोगे तो मान लो इतनी मान लो हमारे को दिखता नहीं परंतु बात तो आई सच्ची है शरीर से मैं अलग हूं बोलो और सच्ची है सच्ची बात स्वीकार कर लो हो जाएगा इन्हें ख्याल नहीं किया वर तक जन्म से इतना वर तक ख्याल नहीं किया शरीर तो छोटा था बड़ा हो गया जैसे बढ़ गए थैले में जैसे चीजों भरते तो बड़ा हो जाए जो थैला बड़ा हो गया ये है तो अलग सच्ची बात है सच्ची बात कौन सी बताओ सच्ची बात बताओ आप शरीर से अलग हो सच्ची बात है क्या शरीर के साथ एक हो ऐसी बात है मैं तो तीन बात बताता हूं तीनों में ये एक कठिन दिखती है वह बड़ी सुगम है आरंभ कर दो मैं शरीर हूं शरीर मेरा है या शरीर मेरे लिए है मेरे लिए नहीं है शरीर संसार के लिए है सबसे पहले ये बात मान लो संसार अपने लिए शरीर अपने लिए नहीं है कर्म योग का अनुष्ठान ही वो कर सकता है जो शरीर से अलग नहीं माने तो शरीर संसार का है संसार की सेवा के लिए है तीन बातें माने इस तीन बातें एक किसी को पूरा न समझो एक किसी का पूरा मत चाहो एक किसी का पूरा मत करो ये तीन बात काम में ले आओ कर्मयोग का अनुसरण जाए आपके द्वारा कर्मयोग का अनुसरण हो जाएगा किसी को पूरा मत समझो किसी का पूरा मत चाहो किसी का पूरा मत करो सीधी सादी बात है ये नियम नहीं कर दो सही हो जाएगा कर्मयोग अनुसरण हो जाएगा कितनी बढ़िया बात है परमात्मा को मानता है एक एक जीवात्मा को मानता है एक शरीर को मानता है तो शरीर को मैं मानना गलती है और मेरे लिए मानना गलती है शरीर संसार के लिए है आप अलग हो आप चेतन हो ये परमात्मा का अंश हो ये परमात्मा का अंश नहीं है ये प्रकृति का अंश है गीता में साफ गया ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती मन छठा जिसमें इंद्रिया है ये प्रकृति में स्थित को अपना मानता है खेचता है प्रापण तो नहीं है सच्ची बात किसी है सच्ची बात स्वीकार करो सच्ची बात सच्ची बात ही नहीं मानो तो क्या मानोगे बताओ सच्ची बात नहीं मानोगे तो क्या मानोगे बताओ सच्ची बात मत क्या मानोगे बताओ, सच्ची बात तो माननी पड़ेगी। दूर दूर से आज होते हैं, माना ही पड़ेगा। तो शरीर आप जा रहे हैं, शरीर से अलग हो, शरीर को बाढ़ देंगे, गंगा में डाल देंगे, जानवर खा जाएंगे, कृमि भरसेंगे, तो तीन है, कीड़ा हो जाए, भस्म हो जाए, कीड़ी बिट भिष्ट हो जाएगी, जो जानवर खाएंगे भिष्ट हो जाएगी और भस्म हो जाएगी, बाद भस्म हो जाएगी। बताओ सच्ची है झूठी बताओ, किसी की हिम्मत तो बताओ झूठी है। तो पहले आप ना दिखे तो न सही, इतनी बात स्वीकार कर लो कि हमारो दिखती नहीं परंतु मैं देश वालक हूं, अब दिखने लगी जगह। संत माताओं को दिखता है, जो शरीर को मैं मानता है वो संत नहीं होता। सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत सुना करके अंत में ये कहा, ये देह में माने पशु बुद्धि में मां जही, पशु बुद्धि में मां जही, ये पशु बुद्धि है छोड़ दे इसको, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि, ये पशु बुद्धि बताई, पशु बुद्धि, पशु बुद्धि को छोड़ो, त्याग नहीं करोगे, क्या त्याग करोगे। पशु बुद्धि में मां जही, सुखदेव जी महाराज ने परिषद कहा है बार बसंत में, पशु बुद्धि मांग जाएगी, ये पशु बुद्धि, मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है। तू कैसे मर जाएगा, तू कैसे, मेरे प्राण त्यागे, जीव प्राण धारणे धातु है, जीव प्राण धारणे और मेरे प्राण त्यागे, मरी से थे मैं मर जाऊंगा, तू कैसे मर जाएगा, तू अलग परमात्मा का, परमात्मा से मरता है अलग हो जाएगा, तो अलग है इसमें। नई बात सुनी आपने, नहीं इन वास्ते ला गया टपटी, मैं बात सही है, आज नदी के अनुसार दिख जाएगी। हम कहते हैं ना ये बात बांधो कि मैं धोखा देता हूं क्या, बताओ मैं धोखा देता हूं, धोखा दे रहा हूं क्या, ठगूंगा और कहा क्या आप निहाल कर देंगे, आपको धोखा देने से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, फिर भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा, आप ठगाई कर क्या लूंगा, सीधी साधी बात है, सच्ची बात है। शरीर से अलग होना ही पड़ेगा, सबको अलग पड़ेगा, कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं कि शरीर साथ रहे, शरीर के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ शरीर नहीं रह सकता, शरीर से आप अलग होंगे तो अलग हैं, नहीं आवत कोई बात है, परवत करो घबरा मत, पढ़ते आता नहीं आता साहब, क्या गाय है, गाय अब यू पढ़ना पड़ता है, फटाफट दे देते, पहले कहते थे नहीं, पांच मिनट गया घर लिख दिया, ये क्या है, गाय बोलो, अब यूं जानना पड़ता है क्या, तो आई बात आ भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। देहाभिमानी ना सर्वे दोष प्रादुर्भवन्ति, देहाभिमानी को सब दोष प्रादुर्भव होते हैं, देहाभिमान न करे। शरीर को मैं माने, मेरा माने, मेरे लिए माने, तीन बात है, अरे मेरे लिए नहीं है, ये बात शास्त्र ने बताई है, ये बहुत बढ़िया बात बताई है, मेरे को बहुत बढ़िया लगी, ऐसा साफ आता नहीं, कलयुग में, कलयुग में भी श्राप आता नहीं, ऐसा है क्या पड़ेगी, नहीं संसार में लिए है, निहाल हो जाए। शरीर का अभिमान रखने वाला कर्म योगी, आत्मा का अभिमान रखने वाला ज्ञान योगी, और परमात्मा का संबंध रखना भक्ति योगी। शरीर को अपमान रखने वाला कर्म योगी, और आत्मा का अभिमान रखने वाला ज्ञान योगी, और परमात्मा का संबंध रखने वाला भक्ति योगी। योगास्त्र योग में आप होता इनांश योग विदितया, तीन योग मैंने कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। शिक्षा की बात है, अशोचा दोस्तों ज्ञान योग बताया, इसके बाद योग योग में सुनो कर्म योग बता दिया, सातवें में भक्ति योग बता दिया, तीन योग है, सब शास्त्र बताया है। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो आप, शरीर को जानने वाले, शरीर से आप अलहदे हो। ये बात मान तो लो पहले, पहले स्वीकार करो ये बात, तो बात सच्ची कौन सी है, आप पर छोड़े कि आप शरीर हो, शरीर कर दे, सच्ची बात बताओ, सच्ची बात बताओ, सच्ची बात बताओ। ये मान लिया महाराज जी, स्वीकार कर लिया, परंतु शरीर का अंग कोई टूटता फूटता है तो दर्द भयंकर होता है, वो क्या दर्द, दर्द दर्द होना है, वह और चीज है, दर्द होना और चीज है, दर्द होता वहां और चीज है। देहाभिमान न रहने से देहाभिमानी के जैसा दर्द होता वैसी घबराहट दी हुई, वैसी घबराहट दी हुई, दर्द होगा फिर भी दर्द होगा, दर्द जान लगे वहां होता ही है। दर्द होने से दो बात होती है, ध्यान ध्यान देना, दो बात है, एक दर्द होता है तो दर्द की जगह पीड़ा होती है, ये तो होगी, पर एक यहां चिंता होती है ये नहीं होगी, दो होते दो चीज, दर्द से एक तो हुआ दर्द यहां, और एक यहां पीड़ा, अब क्या करें, हाथ के लग गई पीड़ा होगी क्या करें, एक यहां होती है, यहां वाली उठ जाएगी, यहां की पीड़ा होगी यहां वाली उठ जाएगी। ध्यान तो एक पीड़ा होती है यहां, एक होती है यहां, यहां की चिंता मिट जाएगी, ये जितनी चिंता फिंगर जितना होता है यहां होता है, वो देहाभिमान रखने से होता है। तो दो होती है, एक तो मिट जाएगी, एक मिट जाएगी मन वाली मिट जाएगी, आप पीड़ा होगी कोई हल नहीं, हमारे पीड़ा दर्द भी नहीं हो, ऐसी भी कोई स्थिति है क्या, कहते हैं दर्द भी नहीं हो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। क्लोरोफार्म सूंघ लो डॉक्टर सुनाते, ऐसी विद्या तो है भाई, विद्या तो है, अच्छा आपको एक बात बता है, एक बात ध्यान देना, एक बात बताओ, एक आदमी ज्यादा घबराता है और एक कम घबराता है, ये होता है नहीं होता है, होता है तो क्यों बताओ, एक ने ज्यादा ही शरीर के साथ अध्यास है, उसके पीछा बड़ा घबराहट हो जाता है, शरीर ऐसा नहीं होता, बैराग्य होता है, घबराहट नहीं होती, वो कम ज्यादा होता है, कम जीते होता है वो मिटने वाली होती है, नियम है, जो मिटने वाली नहीं होती वो कम भी नहीं होती, अरे कम होती है मिटने वाली होती है, नियम है, बोलो। आपके सत्संग किए बिना होती तो पीड़ा ज्यादा होती, अब पीड़ा होती है पता लगता है, पर तो चिंता नहीं होती, ये बात है कि नहीं, सच्ची है झूठी, तो फिर तो मिटने वाली है, इन्हें पता लग गया हमारे को मिटने वाली है, इसे हमारे को पता लग गया, यदि सत्संग नहीं करी उस संगत में कैसी होती थी, रात कैसी होती है। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। उत्तमे तो क्षण को वो, उत्तमे तो क्षण को वो, मध्य में घटिका द्वयम, नीचे सात अहोरात्रम, चांडाले मरणांतिका। बोले ऐसा होता है मनाते हैं, नीचे सादा हो रात रहूं, मध्य में घटिका द्वयम, नीचे को फर्क पड़ता है नहीं, तो फर्क पड़ता है, मिटने वाली है, मिटने वाली चीज न होती तो फर्क भी नहीं पड़ता, अरे फर्क पड़ता है मिटने वाली है। कहते इस सिद्धांत से बिल्कुल अनुभव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दर्द नहीं हो, ऐसा ही हो जाएगा, दर्द तो होगा, दर्द तो था होगा, यहाँ होगा, दो होती है यहाँ, एक नहीं, यहाँ यहाँ चिंता नहीं हुई, दर्द भी मिट सकता है, बिल्कुल नहीं। वो तो आपको बताया ना, सुई लगा दो नहीं हुआ फायदे फायदे नहीं है, और होते हुए भी दर्द को ठीक देखते हैं, कम होता है इस सिद्धांत से वो मिट भी सकता है, और कम होता है इसे घटने मिटने वाला है, ये पक्की बात है, ये सब का दुआ है। गंगा जी के उस पार में एक साधु थे, वो सिंह आगे खावन वास्ते, वो शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम करते रहे, सिंह खाते रहे, शिवो हम शिवो हम, सब हो गया, फिर बढ़िया सिंह खा रहा है और शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम कर रहा है, मिल जाए मिल जाए, ऐसी बात मैंने सुनी है। तो ये कम ज्यादा होता है, प्रत्यक्ष बात है, सत्संग करने वाले और सत्संग न करने वाले दोनों में ये फर्क प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, तो मिट भी सकता है, ये तो हिम्मत बचे, इस बात से हिम्मत आनी चाहिए, ये देखते हैं पहले होते से चिंता नहीं होती, पहले एक रुपया एक दो रुपया चार रुपया हो जाए तो चिंता होती थी, अब उतनी चिंता नहीं होती, ठीक है ना, ये तो सब गान हुआ है। दो चार रुपये सब करते हुए भाइयों के मन में ऐसी होती है कि वो हो गया खो खो गया, रात दिन बैठे दुकान पर बेचा कर ये प्रत्यक्ष बात है, इससे ये सिद्ध होता है कि साफ मिट सकता है, सब मिट सकता है, नहीं तो कम कैसे हुआ, कम हुआ तो मिटने वाला है, संदेह नहीं, इतनी बात है। ये तो विश्वास होना चाहिए आपको, क्या ये भी नहीं होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, बताओ, जब कम हुआ है तो मिटेगा जरूर, जो मिटने वाली चीज होती है वही कम होती है, आत्मा कम हो जाता है वो मिटवा है ही नहीं, वो कम कैसे हो जाएगा, कम नहीं होगा, इस बात से मिटने वाला है, यह बात सिद्ध हो गई भाई, मिटने वाला है, क्यों कम होता है, चिंता कम होती है, पहले जैसे नहीं होती तो मिटने वाला है, ये अनुभव है, अनुभव सबसे बढ़कर अनुभव है, इससे सिद्ध हुआ कि मिटने वाला है। अब कल ही तो सुना ही आप, इसी से पहले कल सुनाई बताओ, कल ही सुनाई तो एक दिन में भी इतना फर्क पता फर्क पड़ता है तो बिल्कुल मिटेगा, मिटेगा बिल्कुल मिटने मिटेगा बिल्कुल मिट जाएगा। साधु होने पर कुटुंबी चिंता मिटती है नहीं, क्या कदे कागज दिया है घर वालों को, कदे ऐसे प्रतीक्षा हो कागज आ जाए, कुट में दबे कभी है इन दोनों में से बड़े चिंता लगे, कागज नहीं आया, कागज नहीं आया। हमारे उम्र भर में चिंता नहीं हुई, कागज दिया। सच एक बात झूठी आता नहीं, कभी कभी मन में नहीं आई। हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी, वो आए कलकत्ता, कहा कागज लिखना है, तो भाई कागज तुम्हारे पास है नहीं। मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं क्या कागज चाहिए, क्या कह शादी में इतना व्याख्यान देते हो करते हो, कागज ही नहीं है। कहीं किसी ने मेरे को नहीं कहा ना मैं किसी से नहीं कहा, कभी नहीं कहा भाई कागज चाहिए हमारे, क्यों चाहिए हमारे, मैंने कभी कहा नहीं। कहीं इतना करते हो कागज ही नहीं है, नहीं ऐसा मैंने कहा नहीं कभी। वो सोई को सोई कभी कहो कहीं जाओ कार्ड लाओ दे कागज दे रहे कहो तो बताओ, आप बताओ कोई बात बोलो कि मेरे जगह स्वामी जी ने कागज लाओगे ये कार्ड दे दो दिखाओ। अमर क्या मतलब है, समाज आ रहा पे दौर आ मेरे अमर क्या मतलब है। तो उनके आश्चर्य आया, एक खाड़ी खोल खाड़ी खोल, मैंने किसी को कहा नहीं और किसी ने मेरे को कहा नहीं कि समझे कार्ड चाहिए कि बाबा जा, किसी ने नहीं कहा ना मैंने कहा। तो भी जीते हैं कि नहीं, एक कार्ड की चिंता करे जगह जीते हैं हम भी जीते हैं, दोनों में जीने में क्या फर्क है। हमारी रोटी बढ़िया मिलती, कई साल मिलते हैं, कई घरों में विषय बढ़िया मिलती, राजा जी के इतने साल नहीं बनते जिन साल मिलते। अरे मांगिया मेले माल जाने कई कमी रे लाल, बताओ मांगिया मेले माल जाने कई कमी रे लाल, बिना मांगे मिलते हैं भागना नहीं पड़ता। ये जगदानंद जगदीशानंद जी आए नहीं हुए, जगदीशानंद जी कहते थे मैं गया वृंदावन, बद्रीनारायण बद्रीनारायण गणा तो एक साधु के आंगड़ी के पीड़ा हो रही थी, तो मैं किसने कहा कि मेरा अस्पताल है जाओ के पर खरीदे अभी खरीदेगा, क्या आंगली की पीड़ा तो मैं सह लूंगा परंतु तू मारे पट्टी बांधते ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये कड़म मेरे से साथ नहीं जाएगा। क्या सुना चिंता नहीं सुनाई जाना चाहेगा आए नहीं चिंता नहीं सुनाई। मैंने सुना ये साधु लिख रहा तू क्या तू पट्टे बांध दे ये मेरे साथ ही जाएगा, उनसे ये पीड़ा कम है वो पीड़ा ज्यादा हो गई, वो ये नहीं वो साधु बोलो ये मैं क्या जोड़ रहे हो, ये कहना पड़ेगा तू पट्टे बांध दे ये हमारे होगा नहीं मैं मेरे होगा लाचार सुने साधु सुनने से मन में साधु कलकत्ते रहता था। उस समय में राम मोहन जी के पिताजी आए जनेऊ जी ने उनको जूती पहनाई, जो गाड़ी में चढ़ गए गाड़ी रेवाने में पैसा डाल दिया। मेरे विचार मन बड़ी शर्म आई कि साधु हुए ये गृह है राम मोहन जी के पिता, मैं देखी बात ऐसी वे आए ऋषि से तो गाज लंदा थे ब्राह्मण जूता पहले उसे पैसे दे दिए, बोलो गिरफ्तार समझ दे बोले आपने कही किया ऐसा साफ समझ में बोनियाई बोले बात। मानो ब्रह्म वहां आए थे गोविंद भवन में, गोविंद भवन में मैं था, मेरे सामने की बात है। वहां जनेऊ संस्कार कराया, सबको जनेऊ दी, मंत्र दिया, सब किया। वहां रहे तो उनके जूती फटी हुई थी, तो जूती पहना दी, जूता गोविंद भवन में बढ़ता था, कम नहीं बढ़ता, पहले बढ़ता था, तो पहना दिया, तो पैर के चले गए, गाड़ी चली और पैसा फेंक दिया, पैसा फेंक दिया, पैसा फेंक दिया। हाँ, मेरे को शर्म आई, कोरा कपड़ा कपड़ा में मिट्टी लगाई कोरी, ये ब्राह्मण देवता है, विरुद्ध है, बाल बच्चों वाले हैं, ये जूते दीजिए, पैसा फेंक दिया। अब बीती हुई बात है मेरे सामने, कितने तेज है हमारे साधुओं में हिम्मत नहीं है, ये हिम्मत नहीं है, पैसा रखने वाले भी हिम्मत नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले राम मोहन जी पिता थे, राम मोहन जी के मदन मोहन जी महाराज, पूजनीय ब्राह्मण है। कितने भी चित्र बात बताओ, ये मदन मोहन जी की बात है, राम मोहन जी के पिता, मैं था वहीं, कौन मोहन है, मेरे को शर्म आई, कपड़ों में मिट्टी लगाई, शर्म आ गई, इतना त्याग नहीं हमारे में, हमारे को देते हैं पैसा देते नहीं होता ऐसे महाराज। बद्रीदास जी गोविंद का उनके पास में एक घर का पट्टा लेकर गए, राम मोहन सुनी हुई बात है, राम मोहन पिताजी बात है, मदन का पट्टा ले लो, मैं कहूँ बद्रू तुम आ गए, ठीक ठीक आ गए, मैं नहीं लूंगा, नाराज हो गए, दुखी हो गए, कल ले जा अभी का अभी, मैं नहीं देता। ब्राह्मण होते हुए, गृहस्थी होते हुए, बाल बच्चों वाले होते हुए, उनकी बातें हैं, हम साधु हुए, नमस्कार करने लायक महाराज, मैं नमस्कार करता हूं उनको, क्षण छूता मैं क्षण ऐसे ब्राह्मण थे, वंदनीय ब्राह्मण गृहदास। जमीन का पट्टा स्वीकार नहीं किया, मकान का पट्टा स्वीकार नहीं किया, नहीं लिया। ये बद्रीदास जी कहते थे, बद्रीदास जी खुद कहते थे, अब भाई और शरीर दे रहा, और मोहन राम मोहन जी का शरीर दे रहा, ऐसे ब्राह्मण थे, पता बाढ़ बचे धार गिरता वाले, रहा तो मेरे सामने, आ तो बात सुनी हुई है, आ तो मैं वहीं था गोविंद भवन में, मैं तो गया मैंने शेष पर, मैं नहीं गया शेष पर, गए वे कहते थे पैसे डाल दिया, कृष्णाश्रम में त्याग हो सकता है, त्याग हो सकता है, बाबा सिद्धार ऐसी बात है राम मोहन में। तो इस वास्ते भाई वो आप लोग समझो कि त्याग कर सकते हैं, जगदीशानंद की बात कही वो, ये मेरे साथ ही जाएगा तुम तो पट्टी बांध दे, कैसे कहा जा, मैंने सुनकर समझा ये संत है, ये पीड़ा सह लूंगा, मैं तो पट्टी बांध दे, ये साथ ही जाएगा। वो पीड़ा ज्यादा होती है। पट्टी तो मुफ्त में मांग रहे थे, मुफ्त में अस्पताल था वहां, आप जाओ पट्टी बांध देंगे। कहते तुम पट्टी बांध दे, ये मेरे कान है, ये सहा नहीं जाएगा, ये सहा नहीं मार पीड़ा था। ये संत की बात बताई, जगदा दे जगदा राम दी आया कर देखी बना सुनात है, उन्होंने कही थी बात। तो ऐसे मनुष्यों में होते हैं, शरीर का त्याग कोई बात नहीं। तो भाई 46 पृष्ठ था, 46 पृष्ठ हो गए। अब गाँव थोड़ो अरे सब भाई बहन खूब उत्साह से प्रेम से जाना नहीं देख कर सब के सब।